نو قرآن کریم وایا چھپ اشرف المخلوقات کے اشرف جوڑ سے اقرا وربک الاکرم الذی غزات علم بالقلم چھ چا تعلیم ورکر دے مخلوق تا پو واسطے دا قلم سرا اور دا دلیل دے پو نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الانسان ما لم یعلم خودنا کرد انسان تا دار غسی چھ دے پوی دنا دے پی نپوی دا کلا وجد انکار کلا یقینا ان الانسان لیطغا بے شک انسان خام خسر کشی کئی مرض دے ولس ان الانسان لیطغا بیماری شوکنا مرض بے شک انسان بیمار دے سرکشی کے اللہ دا حکمنا ار رعا کے سبب مرض تے شاردا ولی سرکشی کے ار رعا استغنا لفظی مانا یادکا پدی چلی دلے دے زان اقبل مالدارا ار رعا ہو چلی دلے دے زان اقبل مالدارا ان الہ رب کا رجا علاج دا مرض دے ان الہ رب کا رجا بے شک استا رب طرف تا واپس کی دل دی اللہ پہ دربار کے بھائی اور خامخ پیش کیے گئے ٹھیک شو ار ایتا اس زجر ار ایت الذی ینہا ای وین تاغس ینہا چ من کول کی عبدن بندہ زمالرا اذا صلا چ کل دے مس گئی صلا چ مس گئی لکہ حدیث کے راضی کنا ہاں ابو جہل خلقتا یرا کرا محمد رسول اللہ ما پہ سید چر تولیدا زبد دی پسٹ مان سورے گم کل چ پیغمبر علیہ السلام مسکا مدے رامنڈا کرا ورسر خز ہم وا اللہ کریم فرشتے راو لے گلے خندق دور و تخکار کر ابو جہل تھا جسنگ دین اس دیش نو کا کراش پشا تلے شا پشا پشا تلے پوش گا شا پشا روان شا خز ور تی اللہ شا بکنا شا بکنا شا بکنا دیو چی واللہ لو رئیتی ما رئیتو لا تقولی ہا کزا خبر مکہ سشے چی زبورم کنا کتا کتلے نو تاومات چرے دا چی نویلی نبی علیہ السلام چی موز نفارق شمر گرو ورطوی نبی علیہ السلامی کی چرے دا چرے مخشی وے لختفتہ الملائکتو عزوان عزوان عزوان نو فرشتو بدے ٹکڑے ٹکڑے کڑو موز تم نپرے گی دیو بدبختا یا غد سورت جن ترجمہ ہوگا ازا صلاح ازادا آئے گورا دیتا من کول کئی بند لرا کل چ دے دعوت توحید ور کئی آ سڑے ہو کنا دیدگا پرزی مصرف تا تو معلوم ادا چختر دا مانزن مخ کی نفل پرز دا اختر نکور جائز نہ پیدگا کے جائز خپس دا مانز دا اختر نہ عیدگاہ کے من دی کہ کور تلاڑے نو فقہ و روایت نشتے دا جواز جان کو پو کھا مسئلے مانے پوش جان کو پو کھا نو بس حل تک بیا مسئلہ نہ یو سرے او چاغی مز کو حضرت علی سے براغے ورتے چ مز مکا اگر چالا کو بیا تما دا مز نہ منا کہے حضرت علی سے بھی چل دا مز نہ ما بت چرے نہیں منا کرے زکا چ محمد رسول اللہ اختر پرز عیدگاہ کے نفل نہیں دیکھ تو ولی نتڑے پوشوی ازا صلاح ارائی تا خبر راکا آئی وینی تا دا کل تاجب سیغی دی آئی وینی تا ان دا غفل تاجب سیغی نمی مخان بمانا کی تاجب ارائی تا آئیتا وینی تا ان کان علی الہدا کچر دیدا بند زمان علی الہدا پیدایتا او امر بتقوی یادی امر پا توحید باندی کئی دا اول پا دا منع دا حلوی دی پارا دی سمانا دا محمد دا بند زمان دے دو خبر نہ خالی نہ دے ہدایت بانے دے اور امر پر تقوا بانے ہم کے وہ جواب مقدر دے ان کان علی الہدا او امر بالتقوا الیسا ہوا علی الحق کے جواب مقدر دے آئے دے پہ حق نہ دے وہ اتباع واجب آئے دے تابے داری واجب نہ دا ارایت توین ان کا زبا چدا بدبخ نسبت درو کی زما بندتا و تولا او پخپل مخ اڑے د ایمان نا علم یا اے دین دے پوا بی ان اللہ یرا چلا دل روینی ٹھیک شو کلا یقینا لئن لم ینتئی کی چر دے من نش دا ازار سانے زما دا پیغمبرنا لنس وام بین ناسیا رابخو منگ دیل را پسر کنڈائے شیخ وی کشبکو منگ دے پسر کنڈائے ناسیتن داسی سر کنڈی داسی سر کنڈائے کازیبتن چی درو جندا خاطیتن گناگار دا دا گناگار دا گناگار تندے دا گناگار اچھلے من بونی وو دی تندینا دی اچھلینا اور رابخ کو جہنم تا فلیدنا دیا من بدی تو ویو چی پستر آوازو کا پل ہم مجلس تا نا دیا مجلسیان ہوتا ستا چکم یاران دوستان دی اغیط آوازو کا سندو الزبانیا من با ملائک دا عذاب راو بلو الزبانیا شرطا الزبانیا ملائکت العذابی بعضی تفاصیل دا سم لکل لی الزبانیا چکار پا لاسخ کو دوارو کئی سو خلق پا لاس کر گئی الزبانیا دی بکار کئی نو پا لاسخ کو دوارو باندی شرطا من با مخبل شرطا ہوتا کلا یقینا لا تطیعہ ممند دی خلقو وسجد واقترب اللہ اللہ تا سیدی کوا اللہ تا چکم دے زان نزدے کوا پہ عبادت سرا سورت علق ممتازو اس سرا پیدائش ذکر دا پیدائش انسان مادہ دے انسان چی علق دے پورا قرآن کی علق بنے اور سورت ممتازو کرامت قرآن سرا وربک الاکرم سورت ممتازو تعلیم دا قلم سرا سورت ممتازو ذکر دیو واقعی دیو بدبخت سرا چگا بوجال یاریو کافر چو سورت ممتاز دے تو حصول دا قرب سیدے سرا سورت القدر 97 نمبر دے پس سورت علقنا اور 50 نمبر دے پس سورت عبس و تولانا اللہ ہر کلا چمخ کی اقرا و رب کل اکرم ہوئے قرآن للا رب دے عزت مندے رب دل عزت درکون کرے دلت دغی و مثال ورکی چی سنگا سنگا لکا چشپا دا قدر پشپو کی معزز ادا دارنگی طب پہ انسانانو کی معزز شی لازشو خبر اوشپا دا قدر سلامتیا سلامتیا دا نو قرآن چی دے دائی دا سلامت ہے دے سبحان اللہ داو دا سورت تا بیان دا عظمت تا قرآن بیان دا سا عظمت تا قرآن شیخ القرآن با فرمائل عظمت قرآن بیانی او گورا ولی سیبا یو عطار یو عطار آئے سخت عطر شیشے وا اگے عطر لگولو پلار بان تیر شا اگا لاری اگا کسی معطر شوی چو صرف دی عطر پوجی اگا کسا معطر شوا تو دا عطر شیشے نتا پوسو کا چو ستا بس حال وی چو تا دا عطر پزان کی اخی دی قرآن کریم پہ یوشپا برا نکتر آگے آگا یوشپا بہتر شوا دزرو میاشتونا خیر من الف شا دزرو میاشتونا آگا تقریباً دری اتیا کالا و سلو میاش سے باندھی جوڑی گی 83 سال جوڑی گی دری اتیا کالا نو کہ قرآن راگے پہ یوشپا اور آگا شپا چدا دری اتیا کالو دے عبادت نہ بہتر شوا دے عبادت ناصر قرآن راغل دے نہ چدا قرآن بیا دچا پسینہ کی خود ایشی در انسان بس سہال وی دس انسان بس سمر لی کمال پوچھ لے کہ یوش پہ کہ راغ اس پہ تمر افضل اشوا نہ چدا قرآن پہ کم سینہ کی خود ایش اگر سینہ بس سمر افضل سی لئی سبحان اللہ ان انزلنا فی لیلۃ القدر بے شک مگر لے گلے دا قرآن لیلۃ القدر پشپ عزت کے شپد عزت وا اللہ اشپا وجالنا نومکم سباتا وجالنا اللیل لباسا شپد لباس او د سکون حصہ دا د سکون شیدے او قرآنم سکون ورکی د سکون سکون سر الیق اور مناسب دے انا انزلنا فی لیلۃ القدر بے شک مگر نکلے دا قرآن پشپ عزت کے وما ادراک سو کے دشپا سل لگے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر تو چا خبر کے چلے لیلۃ القدر سی شے دے لیلۃ القدر شپ دا قدر چھ دا خیرون دا بہتر دا من الف شہر بزر میاشتونا او دا زر میاشت تقریبا 83 برس جوڑی گی سلو میاشت لپاسا تنزل الملائکہ ترا کزی گی فرشتی پدی کی وی قرت مشدد دا راغے دا ولی راغے تنزلونوی تنزلوی پا دمد مرا کزیگی لگ لگ را کزیگی زکا در طول فرشتو نزول با یک وقت اغز مکنش برداشت کولے دم رو سات پکی نشتا رہے لگ لگ را کزیگی دم رو سات پکی چاہتا رہے ورو جبریل امین فی آپت شبا بیزن ربیم پا حکم در بخپل من کل امرن دا من پا ماندے بارے بکل امرن بارت ہر یو کار کے بالکل امر ہر یو کار کے بارت ہر کار چکار مقدر دے پہ تقدیر دا اللہ سرا سلام ہی حتی مطلع الفجر دے دوتو جہاد دے یا خدا چدا سلام خبر مقدم دے او ہی مبتدا مؤخر دا نمانا ہی سلام داش پچدا داش پد سلامت آدا او دا مطلع مصدر میمی دے وہی سلام داش پد امن و سلامت ہے دا ہیا حتا مطلع الفجر پوشی حتا مطلع الفجر حتا طلوع الفجر ترختو دا سارا پوری یا سو سلام خبر مقدم ہیا مبتدا مؤخر شوا مانا ہیا سلام داش پد سلامت ہے دا ترکم دا حتا مطلع الفجر مطلع مصدر میمی بمانے طلوع حتا طلوع الفجر ترخطو دا سبا پوری دویم توجیہ دادا چہ دا سلام خبر دے دا مبتدا محذوف ہے نمانا دادا ہاذہ اللیلۃ سلام بس سلام خبر دے مبتدا مقدر کا ہاذہ اللیلۃ سلام داش پد امن و سلامت یادا بس ہی حتا مت الفجر مستقل کلام اور داش با ترختو دا سارا پوری دا مخام دنور پری وطونا تر سارا پوری دا طول اشپا دا تمام اشپا لیلت القدر دا سیو ٹیم ندیب لکا باز خلق ہوئی وی لیلت القدر پی خراب اشو بدا پی رال ہوئی او با یو سڑی ہوئی ما اشپا لیلت القدر اور طول بوٹی پسی جی پراتو مائزا تروکم سے انتہاش تی صحابہ انہی ریتاو لیتا بہت شکانا سورتی قدر کی سورت قدر کی بیان دا عظمت کا قرآن اور سورت بینا اتنوے دے پس سورت قدر نا اور پورا سلم نمبر دے پس سورت طلاق نا ہر کلاچ سورت القدر کی عظمت کا قرآن بیان شو صداقت رسول اور عظمت کا قرآن بیان شو اس پدی سورت کی ترغیب دے اطاعت پیغمبر تا اور قرآن تا قرآن یا سلبت مخت عظمت تا قرآن بیان شو اور صداقت تا پیغمبر بیان شو اس پدی صورت کی ترغیب دے اتباع دا رسول تا او پا تلاوت تا قرآن یاد شکنہ ترغیب دے پا صورت کی صدا اطاعت رسول تا او قرآت القرآن تا راشد وی آخر زمان پیغمبر اطاعتو کا او دا عظیم الشان کتاب دا ازدکا او دا اوایا صورت بینہ خلاصہ ابتدا نواخلا ترشپگم نمبر آیت پورے دو مسئلے دی اول کی ضرورت تا پیغمبر او بیا دغی صفات پس تیغی نظر پا منکرینو وم آیت نا تر آخر پورے بشارت دل مؤمنین پس صورت آسان دی خوب دیکی او ٹکے دیگا لگران دی اول ترجمہ توقع دا لم یکن اللذین کفروا نو کافر من آل کتاب دا آل کتابنا والمشرکین اور مشرکان منفکین پری خود ان کی صفت محمد علیہ السلام حتی تأتی یوم البینا تردی چرال دوی تبینا پوش لے لم یکن مزاری بمانے ماضی سے لم پہ داخل دے اور منفکین پہ مانگ تاریکین سرکے مانے داشو نو آل کتاب اور مشرکین پری خودن کی صفت تا پیغمبر علیہ السلام تردی چرال و تبینا چا پیغمبر دے جو پیغمبر راغی او دوی او پی جند دا پیغمبر صفت بس ٹھیک شو او دا مانا دا سورت بقری سر مناسب دا خو زمان خو خدل تنه دا خو سر تایید ولو گولا یو کم نوی آیتو گولا ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چراغ پیغمبر نے انکار کو معنی کہ منفقین سمانا شو اے تارکین لصفت محمد علیہ السلام ذکا منفقین کچکول دے او دا دگن مانو منفقین پما دے تارکین سرا ننو مشرکین اور آل کتاب پی خودن کی صفت تا پیغمبر سوچو پیغمبر نو راغ لے پیغمبر راغے ندوی دا پیغمبر صفت پی خودا پا دی معنی باندی علماء جرح پا دی دا چی بیاروس تو ما تفرق لزین اتن کتاب چرا زی نوکہ منگا دا منفقین مانا تارکین صفت محمد مانا اکو نروس تو ما تفرق لزین اتن کتاب بیاغو تکرار لازم شی پیغمبر مدح کو آل کتاب کرے وا تو مشرقین کرے قبل از بعثت آل کتاب مدح کو لے مشرقان کرے اگر تک مشرقین عمر پسیز کر دے دل پارا منگا بلا ترجمہ کو منفقین دا فق نے انفقاق دے انفقاق پہ مانگ جدا کے دو سرا نو مکافران دال کتابنا او دا مشرکاننا منفکینا عن الکفر بس بسرت کی امتنان شا منفکینا عن الکفر سمانا جدا کی دن کی دا کفرنا تردی چراغ لور تبینا مشرکان پا کفر اختو آل کتاب پا کفر اختو کفر پری خودن کی نو سو پرچ پیغمبر نورا غلے پیغمبر چراغے چا پا قسمت کے چھ ہدایت ہو کفر نہ بیزار شو اور چھ چھو سو کنادیو لکھا لے کتاب نہ پا کفر پاتو شو نہ منفقین ان الکفر بشی ٹھیک شو درے متو جی دادا چھ منفقین بماند متروکین سر ہے سر متروکین سر مانا نو مشرکین اور آل کتاب منفقینا متروکینا سدن و حملن نو دا خلق خود شوی محمل چہ دوی تا کتاب نرات لے اور پیغمبر نرات لے ٹھیک شو بلکہ منگور تبین راو لے گلا آیا سب انسان یترک سودا انسان دا گمان کی چدے بدل سی بیکار پری خود شی لم یکن الذین کفروا کتاب المشرکین متروکینا حملن محمل پری خودن کی حتی تاتیم البینہ اس آیت حل شو انشاءاللہ ایک شو اپا دی دوار رستنو ترجمہ استشکال لشتے رہے لم یکن لجن کبھر منال کتاب مشرکینا متروکینا حمل سو متروکینا سدن و حملن نو آل کتاب اور مشرکین پری خودشوی دغس بیکارا بحیث لا یؤمر و لا ینہا چ دوی تے دین نہ رات لے بلکہ مگر دین راوست اور دین راولے گا تر دی چ محمد رسول اللہ را گئے حتی تر دی پوری لیلۃ القدر پارش بکے راضی کے نہیں امام سے مسلک دے پورا کال کی گرزی ابھی نے مسعودی اور روایت تم دے جو پورا کال کے لیلۃ القدر دا تلاش کا ہوئے بیا پر رمضان کی یقینی دا بیا کے رمضان پہ عشرے اواخر کے دغینا یقین ہے دا بیا عشرے اواخر کے دا تاخش پہ اگر دا دین زیاد امید لائق دا امید دی اور تعین نشتا ہے چکم اشپارا اور یو اجتماعی نو زمان با دو اجتماعی اسی نو پوری با یو اجتماعی کہنا دین پہر چیز رمضان یو اجپدا ندی عبادت پاتے نشی دا بس دیکھم حکمتو ندی اور پتنیش سے ستاب ازل تو درشتے میں یہ ببل دیکھے وہ یہ رشتے میں تو بس عبادت کا ہمیشہ کہا بس خوشی کہا ہر عرش پہ عبادت کا یو رکا یو خود بتیرا دو دو رکا تکاو پلے گی دائم حتی آتا تیم البینا تردی چرال ورط بینا سب رسول من اللہ چا رسول دا اللہ دے یتگو صوفن چلالی صحیفی متحارتن پاک کرشوی دا شکنا دا شبینا دا ظلالتنا فیہا پدے صحفو کے کتب احکام دی قیمہ مضبوط عزرو از پرتوی کتبن بمان احکام وما تفرق اللذین اوت الکتاب جواب دا سوال مقدر ہر کلچی پیغمبر راغ او دا پیغمبر راتل سبب دا انفکاق دا کفر و شرک نو بیا یہودیان پہ شرک ولی پاتشلو جواب دا دے چی باغیان پاتشلل باغیان پہ کفر و شرک پاتشلل او طلبگاران چیو ناغیت ہدایتا تفرق اختلاف نو کرا گا چاچور کرشور تا کتاب اللہ من بعد ما جاتم البینا مگر پس نے چراغلو دیتا بینا پیغمبر وما امرو اور حکم نو شدیتا مگر دی خبر چی عبادتو کی دیو اللہ مخلصین اللہ الدین چی خالص کن کی اللہ لربلنا خنفاء اکلک پا توحید ویقیم الصلاة ویؤتو الزکاة اور ادا کی مزنا ورکوی زکاة وذالک دین القیمہ اور دغا حنفیت دین چی دے ادا کلک دین دے بشارت دا زجر بے شک آ کسان چنکار کر دالی کتاب و دو مشرقی رونا فی نار جہنم بھی پا دوزخ کی ہمیشہ بھی پا دوزخ کی اولائکم شر البریہ دا مشرقین کفار چی دی بدترین دیر پا مخلوقات دا اللہ کی بشارت آ کسان چی مان را اور دی عمل کبھی نیک اولائکم خیر البریہ دی غرد مخلوقات ندی خیر البریہ غرد مخلوقات ندی جزاؤم بدل دی اند ربیم اللہ سخدا جناتن جنتنا داسی جنتنا ادنن چی دمیش والی دی تجری من تاتل انہار چی جاری لاند دیگن نیرونا خالدی نفیا ابدا رضی اللہ عنہم اللہ راضی شوید دی دینا وجد خی عقیدی او دعا مالو ورزو عنہو ادی راضی دی اللہ نا وجد عوزد نیک آمالو ذالک دا جنت ذالک جنت لمن لپا دا غچا دے خشی ربا چدے یریگی در ربا خپلنا سورتون آسان دی اصول سورت ہوئے سورت قیامہ مصرفی ترتیب کی یو کم سلم دے اپ نزول کے درے نوے دے ترن میں نمبر دے پس سورت النساء دعوی سورت دا اثبات دا قیامت ہر کلچ مخ کی سورت کی دا قیامت ذکر راغے جزا من دربیم جناتن جنات عدن ہر کل سے مخ کی صورت کے بعد دا قیامت راغے اس دی صورت کے تفصیل دا قیامت تے صحیح تفصیل دا قیامت اور حدیث کے راضی چھ صورت زلزال چلے دا دا قرآن سلورم حصدا دے پر لستو دا قرآن دا سلورم حصی ثواب ملاوی گی آئے وجہ دا دا چھ قرآن پاک کی غٹ غٹ مضامین سلور دی توحید دے رسالت تے صداقت دا قرآن دے میں ایمان بل آخرت تے اور سورت زلزال کے ایمان بالآخرت مسئلہ شروع دا اس بات قیامت تے تو چار کل سلورم مسئلہ بیانیگی نبردی پر تیقن سرا دا قرآن کریم جو سلورمی سے ثواب ملائے گی اذا زلزلت الارض زلزالا چی سواق کی اجرا قولشی دازمکا زلزالا پجرقیدو عجیبو سرا پجرقیدو دیدی سرا یعنی پجرا قیدو عجیبا و سرا واخرجت الارض وباس داز مکا اسقالا خل بوجنا وقال الانسان و با انسان پدغ وقی ما لها سوش لدیز مکلا یوم زن پدغ رد تو حدیث و اخبار رہا داو بیانی اخبال حالات بی انا باس و بیدا بی انا ربک او حالها چی بے شک استعرف دیتا وحی کردا او ذکر دوحی دی خمراتنا حکم دین بیان ربک او حالها چستا رب دیتا امر کرے دے یوم ازن پا دا غرز یستر الناس وشتا تا روان بشی داخل دلی دلی اشتاتن جماعت جماعت دلی دلی لی یورو اعمالهم چی او خود دلشی دویتا اعمالهم عمل ندو دی لی یورو دیکھا تا من مکو چوینی اعمال لی یورو چی او خود دلشی دویتا اعمالهم عمل ندو دی اعمال چی سکر لگا بور تو خودشی ہم جزا دا اعمالو فمن یعمل مثقال ذرہ اگر چاہ چامل کے پر مثقال دیو ذرے خیرن غورا یرو دغی جزا بمومی و من یعمل مثقال ذره شر یرا او چچا عمل چاچ عمل کلی مثقال ذره ناکارا یرو نو دی بدغی سزا بمومی اس دی دے کس فار دے چی او سوئے دے چاگی نیک اعمال کری دی آقو ٹھیک دا خوکی او سوئے نو گناہ شوئے دے اناغب مثقال ذره دے کنا پا مثقال دے یو ذری کی چانو گناہ شوئے دے نو یرو دے سزا بمومی حالانکہ دا سیئات ہم سغائر خو معاف کی گی سغائر معاف کی گی عدل تراغ من یعمل مثقال ذرت شر نو یرہو علماء دی دو توجیحات ذکر کی چی قیمتی دی خیر یرہ شر یرہ مثقال ذرہ مثقال ذرہ اول کی ترغیب دے نیک اعمال ہوتا چی نیک اعمال اگرچہ ذروی خدا غیر دے حصول کوشش کوا اور پا دویم آیت کے تخفیف دا گناہ نہ دے گناہ اگرچہ ذروی خواہ نظان بچ کا بس دے متو جی چل ڈیرا خیز کرا خیرن ایمان مراد دے شرن نہ کفر مراد دے چاپ ذر کی ذر ایمان وی اخرج من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الایمان چاپ ذر کی ذر ایمان وی ناگا منجی دے ٹھیک اور چاپ ذر کے ذرا بنی شرک وی ناگا مہلک دے اتقوا سبیل المبقات الشرک ذر شرکم نہ معاف کی ٹھیک شو اور پر ذر ایمان باندھی نجات ملائے گی الحمدللہ اور مسلک دار سنت دغا دکھا ایمان اگرچہ قلیل دے نفس ایمان دے دا منجی دے سورۃ عادیات مصفی ترتیب کے سلم نمبر دے پس سورۃ زلزال اور پر نزولی کی سوالسم نمبر دے پس سورۃ عصر ارکل چی صورت زلزال کے اثبات قیامت اور تخویف اخروی بیان شو اس بدی صورت کے زجر بعد تخویف دے زجر بعد تخویف بیانی گی اللہ اللہ موضوع دا صورت توبیخ دے پا حب دا دنیا والے توبیخ پا محبت دا دنیا والے او زوال دا محبت دا دنیا دے پار علاج دے افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور سرا دارنگ زجر ورکی انسان تا محبت تا دنیا او پا بات مثال کی اگر اسونا دا مجاہدین پیش کرے شوی دی او گرے بین آدم اس چی او حیوان دی او تاور تا سو آخا او اندب ورد دیا چولی او اغسطا دا خپولان دی سنگ از غلی او پا دشمن ورخی جی ایچر انکار ندے کرے او تو اللہ پیدا کری عقل و فکر در درکا او بیا تعالی پار پیغمبر او کتاب راولے گا او تو خدای دو کتاب لاندے نظر نی اللہ حکم تغار نیک دی تو توبیخ دی ٹھیک شو او پا دی صورت کی امتیازم دقا دے چاگا قسم پا اسنو باندے چاگا اسنو دے مجاہدانو دی زرزر ویم دا دری صورتا ولا دیاتی زبها شاہد دی اگا اسنا چ منڈی وین کی دی زبہ چہنیگی ہنی دل خبی ہے کہنا چہنی داس گئی کہنا چ منڈا و چون چون گئی ولا دیات شاہد دی اسنا منڈی وین کی زبہن چہنیگی فل موریات یا اور بلون کی قدھا ہوا ہلو د سمن سرا ہوا ہلو د اخپو سرا سم اخپے وخن کی د اور دی قد حن پا وحلو دخپو سرا دم را پا مندو زی چه دخپی گتو لگی نو پڑک پڑک تیرا خیجی اللہ و اللہ دا نحایت اجلت تا اشارہ دا چه توپوئی کنا دا سم چلگی پا گتو باندی نو اور تیرا وزی فالمغیرات سبحان بیار لٹمار که ان کی دی پا وقت دا سبا نو لٹن کی دی دشمن لرا پا وقت دا سبا مغیرات لٹن کی دی دشمن لرا کافر لرا سبحان کو وقت صبح عادت مبارک دا پیغمبر علیہ السلام دا چکل بے کو دشمن بانے حملہ کولا تو سٹیم بے کولا سبا ٹیم کے وقت بے کے خود چبان آواز رازی نو خواہ او کنی نو حملہ کیا کولا دے وقت بے خلق بیدار شبے کنا چویخ بے شبیہ پہ حملہ شروع فأصرنا بی نقا راہو چت فأصرنا بی بیارا اچتئی دا اسنا بہی نقان بہی مرجا سدا سو کہ بہی دا سبب یا دا با سبیا بہی پا سبب دے منڈ سرا نقا در لرا یا بہی اے پا دے وقت کے نقا در لرا بہی پا دے مکان دا دشمن نقان در لرا نفاوست نبی جمع بیا داخلی گی پا داغی دلو کی جمعان پا لخ کرو دا دشمن یا بیہی اللہ سراج المنی لکی فاوستنا بیا داخلی گی پیہی سرد دی شاہ سوارانونا جمعان پا ڈلو دا دشمن باندے ان الانسان بیان مرض چی انسان ناشکر دے بے شک انسان لربی لکنود درب دنے مطلون ناشکر دے وَإِنَّ أَوْدَا كَافِر دِخَا وَإِنَّ وَلَا ذَلِكَ لَشَهِيدَ او بشک دا انسان چلے خام خب دی خبر خبردار دے وَإِنَّ لِهُ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدَ اپا محبت نمال دیر بخیل دے افلا یادمو ذکر دا علاج مرض آیا ندر پو آدھے اذا بوسر ما فی القبور سوا چھ پور تکڑی شاگ سو چھ پا قبرنو کی دی وحسل ما فی صدوری اور اخکار کڑی شاگ رازون چھ پا سنو کی دی این ربهم بیشک رب دو دی بیہن پا دی یوم ایزن پا دا غرز لخبیرن خامخ خبردار دے اللہ فہر و خبردار دے خود دی یوم ذکر تعظیمن و تخویفن دے سورة القارعہ پس سورة عادیات ندا سدا لکہ سورت زلزال کے پس سورت بینینو اگر سورت عادیات کے زجرو دل طبیعت تخویف اخروی پس بات قیامت القارعہ سمانا اس بات قیامت او ذکر دا قارعی او سورت کی در مسلیلی اول کس بات قیامت او پدوی میں حصہ کے بشارت للمؤمنین او پاخر کے تخویف للمنکرین سورت آسان دے القاریاتو زرتا کون کی زرنتا کون کی قاریا دا قرعنا دا زرتا کون کی او دا قیامت پا نمونو کی او نم قاریا دے زکا قاریا وی زرتا کولو تا او دا قیامت را چی سوا کی قائم شی دا غی دا خوف دیو جن دا ہر سری زر بٹا کی القاریا تم القاریا زرتا کون کی نصد دا زرتا کون کی تچاپو کرچ دا سیشو دا زرتا کون کی یوم دا یورز دا یکون الناس و چشب خلق کل فراش المبسوس پشاند پتنگانانو کرور خوار المبسوس کرور خوار او فراش پتنگانو توی و تکون الجبال او شب داغرنا کل عین المنفوش پشاند وڑے رنگین دندت کرشو عین وڑے رنگین المنفوش دندت کرشو تیشو گنا فاما من بشارت فاما من سقلت موازین اغا سڑے چه درنشی تل دا اعمالو جاغی اعمال تلی لکی ہے بسورة عراف کی خبرو کی انشاءاللہ نفوا بیادا سڑے چه دا فی عیشتن ندیو پا جن کی دا سی جن رازیتن پسندیدا فاما من خفت موازینو اغا سڑے چه سپکوی تل دا اعمالو جدی تل سپکش تل دا اعمالو یعنی کافر فامو حاویا زید او سیدو دی حاویا دی حاویہ دے وما دراک ماہیہ او تو چا خبر کے چی دا حاویہ سیشے دے چا خبر کے چی حاویہ ماہیہ سیشے دے نارن حامیہ نارن خبر مبتدا مقدر ہی نارن حامیہ دا اور بل کرشوے دے سورت تکاثر کے زجر دے پا محبت تا دنیا او دعوی دا زجر با پس تا تخویف اخروینا مصفی ترتیب کے 102 دے اور نزولی ترتیب کے 14 دے پس صورت کوثر با ٹھیک شوا اور پدی کے زجر دے پو محبت دے دنیا بانے الہاکم التکاثر غفلت کے واچو دے خلق لرا حرص دے دیر والی دمال حتی زرتم المقابرہ تردی چتاسو زیارت تا مقبرو کا مقبری والے ذکر کرے زکا چی زیارت زی دا عبرت تے خود دوی دا عبرت دی زینا عبرت وانا غستا زورتم المقابر یو مانا دارا چه غفلت کی واچو دی خلق ورا حرس دا دیروالی دا مال تردی چه پا مرگ مرشلل کو حرس تا نبج پاتی نشا تردی چ مرگ مان مرچل وہ ہرس مادت او نواتا یا تردی چ زور تم المقابر تاس مقبرو زیارت نوکرل مقبرہ یعنی مقبرہ تاس اکتا مقبری اکتے ناکو زید عبرت ہو چ تاسو تن عبرت اگستے وے اور محبت دنیا نظر اچت کرے وے بیام تاسو عبرت وا نگستا او مقابر دا قبر نہ دے اور قبر اگر خاور ڈیری تو وہی کہنا چکم مشاہد بھی اما مقبور اگر ہو کتا دے اور کہ مقبور تو پتہ لگے دے حتی زرتم المقبور ابو وزرتم المقابر ملاقات قبر نکی گی صاحب قبر نکی گی کلا سمانا دا غفلت نو پکار سوف تعلمونا زرتا سو معلوم کے حقیقت تحال سم کلا بیادر تیم چی یقینا سوف تعلمونا زرد چی معلوم بکتا سخب الحال کلا یقینا لو تعلمونا کچر تاسو پویا اولرلا علم الیقین پو پویا دا یقین سرا جواب مقدر دے کلا یقینا لو تعلمونا کچر تاسو پویا اولرلا علم الیقین پویا دا یقین لما الحاکم التکاثر مقدر کچر تاسو پویا دلے پا علم یقینی سرا تو تاسو بچر غفلت کے نوے اچولے دے مال مستاسو یقین نشتا ہے نا لترون الجحیم تاسو بخامخ گور دوزخ ثم لترونها عین الیقین بیا با گور پستر گو دے یقین سرا دے سمتا علماوی لترون الجحیم عن البعد تاسو با گور دوزخ دلرنا لرنا با دوزخ گورے نو پس دارین لترونها عین الیقین بیا با نزدی کرشی نو پا عین الیقین سرا با گورے لترون الجحیم کے بہت اشارہ شو لیکن سورت فرقان روانہ آیت بارہ گورا ازار ایتم کل چگورے تاسو دا دوزخ من مکان ازار ایتم چگوری دوی دا دوزخ من مکان بعیدن دل رزینا سمعو لہا تغیوزن و زفیرہ من مکان بعید لترون الجحیم من مکان البعید ثم لترونها عین الیقین بیا بو گرے پا عین الیقین سرا یعنی نخنیز دے ثم لتسألن بیا با تپوسو کرشت تاسنا یوم ایزن پا دا غرز عن النعیم پا بارد نعمتنو کی نو ہر نعمت مسئول عنہا دے ہر نعمت مسئول عنہا دے اللہ پا دے ہر نعمت پا بارد تپوس کے تفسیر امام رازی دی زکی لکی سملت تسالن یوم اذن عن النعیم اے عن تیسیر القرآن پر نعمتنو کی سردار تیسیر القرآن دا قرآن اسانول اللہ پا خپل مخلوق قرآن اسان کرے دے گا اللہ پا تپوس کی چی بندہ تا تما قرآن اسان کرے ازدہ کرے دیو کنو ازدہ کرے اللہ اللہ سورت عادیات امتیاز داو چلا دا مجاہدین پا اسنو باندی قسم خوڑ لو او مجاہدین اسنا بطور شہادت اللہ کریم پیش کرو تشوا او سورت عادیات امتیاز داو چپائے کی بیان مرض قنود دا انسان ذکر کرو او سبب دا مرض حب المالو علاج دا مرض اذا بوسر ما فی القبور سورت قاریہ امتیاز داو چدا ممتاز پا بیان دا القاریہ سرا پورا قرآن کے عدلت راضی سورت یا سورت عراف کے راضی دا سورت عراف کے دا قاریہ ٹک راضی سورت قاریہ ممتاز پا ذکر دا قیامت پا نم دا القاریہ سرا سورت ممتاز پا علامات دا قیامت چو یوم یکون الناس کالفراش المبسوس چو مخلوق با پشان دا پتنگانانو شی او غرونا کل عهن المنفوش اگر چما کی صورت حاق کمرا لو او صورت قاریا ممتازو پا ذکر دا حاویہ سرا چل جہنم دا یو طبقی اسم چگا حاویہ و اغیر ذکر کر صورت تکاثر ممتاز دے پس سرا پا سوال دا نعمت سرا چا قیامت پر از بدہا سرینا پا بار دا نعمت تپوس کی گی او صورت ممتازو پا زجر باندی پا غفلت تا انسان چگا حرس پا مال دے پا مال پسی لگی دلی او چکم شی فانی کی دن کے دے او چکم اصل باقی دے اچھا گا دن دے آئی تو دشا کرے دا سنو سمرا تو سن یوم ازن ان نائن بس بک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر وجہ تسمیہ دی سورت پا والعصر سرا دی سورت رنبی آیت کے والعصر ذکر دے نپدی اعتبار سرا طول سورت موسوم کا والعصر سرا تسمیہ دا کل سورت دا اسم دا یو حصے یو جز سرا تعلق دی سورت ما سبقا سورت التکاثر ال تک زجر و محبت تمال باندھے الحاکم التکاثر زجر پا محبت تمالو نو پدی صورت کے ترغیب ورکا حاغا عمل تا چغا سبب دا نجات تے اور حاغی سرا رفع دا غفلت کی گی چغا ایمان دے اور اعمال صالحہ دی. سورت تکاثر کے آخر کے ذکر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تاسنا بسوال اکڑشی فرض دا قیامت فبارد نعمت دلتا دہغی نعمت نم اغست شوی دے وتواصو بالحق اغا نعمت حق دے او تاسونا با پرز دا قیامت دے تپوس کی گی تاسو دا حق ازدک ہے او دا حق وصیت یو بلتا اوک ہے دل پارا چ سبا پرز دا قیامت چکل سوال در نکی گی نو تاسا تاسا خدیاغی جواب موجود وی. درم رب دا دے چار کلا سورت التکاثر کے دا اغا عادات و ذکر اکا چاغا انسان دے پارا سبب دا خسران دی او سبب دا نقصان دائمی دی نپدی سورت کے دا اغا صفات و ذکر اکا چاغا انسان دے پارا سبب دا کامیابی او سبب دا نجات دائمی دی چگا سلور خیون او سلور صفات تھی. دارنگی سورت التکاثر پائے کہ اغا مشرفات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چگا زد سورت الزہانا پہ ہر سورت کے درے درے ذکر کو ما پائے کہ یو داو چمات عزت من کرے پدی دریو صفتن سرا چستا دشمن چچات پر خودے ناغبز جہنم تا غرزوم لترون الجحیما اوستا چکم دشمن دے نزب حغیتا اغبد جہنم پا موٹے ادروما لترونها عین الیقین اوستا دشمن چے دے نغب زلیلکم پرز دا قیامت لتسألن یوم اذن عن النعیم. اس دی صورت کی مشرفات پیغمبر علیہ السلام بارد امت کی دری ذکر کری دی چما تو عزت من کرے تو مدح دا امت ستا

لکه دا واوری گت چی دا واوری گت چی کل جوری گی پا دی کارخانه کی نو دا ویلی که دو دی پار جوری گی چی دا با ویلی کی گی اور دین با خلق زان لو بس سڑی یا خیب بیا شربتو نجوڑی خوی گت ویلی که دو دی پار جوری انسانم جوڑ دی خودیم ختمی دو دی پار جوڑ دی لدو للموت وابنو للخرابی دے دا ویلی کی دو دی پار جوڑ دے خو آغا دا واوری گٹ چاہا پترم باندی کی دی او پترم کی ویلی شی ناغا مفید دے او بے سڑی شوی او خلق بتی فیدہ واخلی خو که دا گٹرم دا دا گا سی پزمک او گور دے ویلی شی دا بزایش او دا دیر لوی خسارہ دا مالی خسارہ دا ہر لحاظ سر خسارہ دا عمر دا انسان برم دے یہ عمر دا انسان دے پار دا سلور اصول دا پا منزل دا لوخی ظرف دے ایمان دے عمل دے و تواسو بالحق و تواسو بالصبر کہ تاخ پل دا عمر پا دی سلور باندی صرف کا تا عمر مفید دے او کہ دی سلور نا بار دی عمر ویلی شا دا غصیو چی دواوری گٹ دے پا لاری کے پروت ویلی شا والعصر ان الانسان لفی خسر شاہد دا زمانہ بشک دا انسان پا تاوان کی دے الا اللذین آمنو سوا دا غچانا چراوری ایمان دے اللہ پا توحید توحید توحید فی الذات توحید فی الصفات توحید فی الافعال لکم ویلو چو توحید دے توحید چلے سک ذاتی ذاتن ولا کا صفتی صفتن ولا کا افعال ہی فعل آپ ذات کی صفاتوں کی پکارن کی یکتا دے آمنو ایمان راوری د اللہ پہ توحید وعملوا الصالحات او بیا عمل کی نیک عمل کری نیک قرآن کریم کی چرت دا عمل ذکر راضی مقیدی پقید دا الصالحات سرا شارد چ نفس عمل معتبر نہ دے عمل اغ معتبر دے چاغ مقید وی پس سر الصالحات سرا موصوف صالح سر وی نفس عمل نہ اور قرآن پاکم زیب زی راضی لننظر کیف تعملون لننظر کیف تعملون کیفیت دا عمل منگساس گورو عمل خوچ عرصم ری خوچ کیفیت وی او کیفیت دا عمل دی پارا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلو اور اگی امت تا عمل خول دے او دا اگی کیفیت خود لے دے پہ اعتبار دا مقدار سرا پہ اعتبار دا کیفیت سرا پہ اعتبار دا این سرا عمل بسم رکے سنگ بکے چرت بکے کم کیف این دا دری سیدہ دے پہ جندل ضروری دی اور قاضی بے زاویم دا صالح عمل دا تعریف کی ما سوغه الشر وحسنه ہر اغا عمل تا صالح وی چاگا دا غی جوڑک شریعت کری وی او شاری ور تا خست وی لی دارنگی پر روایتو کی رازی حدیث دے عمل صالح اغی عمل تا وی لکی گی چاگا مرکب دا سلور اجزاو نوی علم نیت اخلاص مداومت علم تا تپتی چی دا عمل سنگ دے اور اخلاص وی چلپا دے یو اللہ وی نیتم وی اور مداومتم وی بخاری حدیث دے بہتر عمل آگا دے چی دیما علیہ چی دے ہمیں شوقے بشرطی کی چی عمل مشروع وی وعمل الصالحات اور عمل کی پتریقی دا پیغمبر علیہ السلام وتواصو بالحق وتواصو بالصبر دا دو صفات آمنوا وعملوا الصالحات دا دو صفات دا لپاره تکمیل دا انسانو پدی سره انسان په خپل کامل شي وتواصو بالحق وتواصو بالصبر دا اوس دو صفات ل اکمال الغیر دي ځکه چې مسلمان کې دا صفت ته چې دی به اول خپل ځان اصلاح کړي او کله چې دې اصلاح وشوا نو دې به د بل د اصلاح کوشش کړي او ځان نه بخیل نه جوړي وتواصو بالحق او کلک بیان کړي دوی او بلتا بالحق په حق حق بیان بکی وتواصو دغه اور کلک بیان بکئی اور آغا علامہ ابو الیس سمرقندی پخبل تفسیر کی لکھی وتواصوا بالحق تحاسوا علی القرآن ترغیب ورکی یو بلتا پا قرآن سرا ترغیب ورکی یو بلتا پا عمل صالح سرا یو بلتا پا دعوت تا توحید ورکی یو بلتا پا دعوت تا قرآن ورکی وتواصوا بالصبر اور وصیت بکی یو بلتا کلک بیان بکی یو بلتا بالصبر پکلک والد دین سرا پا دین بکلکی او دا دا مسلمان صفت تی حق دعوت ور کول او پا حق باندی مصائب یعنی زان کلک ساتل. حضرت عمر فرمائل با رحم اللہ عبدن اہدا الہ یوبی پاگ سڑی دے خدا رحم کی جماعت زمائی بنا پا گتا کی او خی چتا کی دائب دے دائب دے او نن خدا تخف کی گو رحم اللہ عبدن اہدا الہ یوبی. اور نبی علیہ السلام حدیث سے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارز نفسه فی المواسم الا رجل یحملنی الی قومه لیبلغ کلام ربی وتواصوا بالحق یو بل تک لک بیان کوئے دا حق قرآن توحید وتواصوا بالصبر او صبر وی حبس النفس تا چتا خپل نفس پا یو سیز بانے کلک کی او بیا دا صبر اجزا دی الصبر علی الطاعت الصبر علی البلاء الصبر عن المعصیت سمانا فطاعت بکلک والے کہے او مصیبت چدے نپاغیبان بتفویض اللہ کہے اور رضا بالتقدیر بکے اور اما گناہوں نے چدی نغی نبزان بچ کہے دادری بنیاد دے الصبر علی الطاعت بس الصبر عن المعصیت الصبر علی البلاء اور بیا دا صبر پا امور تکوینیو ہم دا صبر پا امور تشریعیو باندے اما امور تشریعیہ دوام دا عمل دے الى وقت الموت اما امور تکوینیہ الرضا بالقضاء بس دے اللہ طرف نسی نپاغیبان با صبر کہے واللہ المستعان علی ما تصفون انما اشکو بسی وحزنی اللہ. سورۃ عصر کی ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا سورۃ حمزہ دیتا سورۃ حمزہ ذکوئی رمبی آیت کی ویل لکل حمزہ ذکر دے دیت بار سرا سورۃ موسوم کا حمزہ سرا مصفی ترتیب کی 104 پس سورۃ عصر نا نزولی ترتیب کی 32 دے پس سورۃ قیامہ نا. ہر کلا چڑمبی سورت کی ترغیب و نیک اعمال تھا نپدی سورت کی زجر دے آ دا بد اعمال چاغ سبب دا خسران دا انسان گرزی. یا سورت عصر کی ذکر د تجارت رابح ہو نپدی سورت کی ذکر د تجارت خاسر دے نقصان. درم رب دا دے چڑمبی سورت کی بیان د صفات دا مؤمنان ہو نپدی صورت کی ذکر داغا عاداتو دبد و خلقو دبد و خلقو او داسی مربت کی دیشی چمخ کی صورت کی ترغیب و نیک اعمال ہوتا نپدی صورت کی زجر پا دشمن دے کافر باندے او تسلیدہ مؤمن تا چھ خفکی گا ما زبستا دشمن لیم بزن فی الحطمہ ستا دشمن بز مات را مات کما او خفکی گا ما تپدی سلور کارون باندی کلکشا تیشوا ازبای پداس اورو سزوم چه تطلی علی الافئده چه زربوت زرنب چاپی رشی اونن تانه تکلیفون چاپی را کردی فی آمد ممددا ستنی دا اور بطی ادرو ما غم مکوا و تو گر حمد با نبیلی و تواسو بالحق و تواسو بالصبر پدی بکلکی. دعوت سورت دا زجر پا اوصاف قبیحو باندی ناکار عادتونا او پاغیبان زورنا مشرفات دی امت فدی صورت کی دری ذکر دی رنبے یحسب ان مالو اخلدا ستا دشمن چپ مال نازیگی دے دا یقین ساتی چ مال بولا فیدا چرے ورن کی یو ما تو مشرف کری پدی خبرا چستا دشمن باپ ہوتا مکی غرزو ما او بل مشرفات نصدے ان علیم مؤصدا جہنم اور پی بند کما یعنی بند بکم پا جا اور دا جہنم کے دا مشرفات دا امت تی زکر جد انسان دشمن دا غی مخ کے تباہ کی گی کنان اسر خوشحالی گی اگر دشمن دا ایمان خواہ اور صورت توبہ کو تعویل دا ویشف صدور قوم مؤمنین ویل لکل ہمزت اللمزہ ویل حدیث کے راضی واد فی جہنم یستعیذ منہ جہنم کل یوم سبعین مرہ دادی یو کند نم دے روز مرہ جہنم دیاغی نا پناہ غواری اویا کرتا کہ جہنم دا خپل طبقی نا پناہ غواری نا بسمر خطرناک و موزی بھی اللہ تمگو ساتھی دارنگی دا ویل دا کلمہ دا دعا دا یعنی دا خیری دا منگو تا خیرہ ویو کنا دا کلمہ دا خیری دا ویلن سمانا داخل بکما پا ویل کی اگا کند کی کما کند دا چغد جہنم سختری نا کند دا او چال با داخلو ہر اگا کس چاہے کی دا دعا دا تونے دی یا مانا ویلن حلاکت تے غر کی دا او دا میتا سمخ کی ویلی دی خوا چی دا ویل خیر خواگا سو کئی چی اگر چا سر سکول نشی اللہ ولی دی ہم مزا و لمزا تخیری کی اللہ قادر پر یو سیز باندے دے ربیاء صلی اللہ فرمائے چی ویلن حکیم کلام چی دے دا حکمت نا خالی نی دیکھ اشارہ دا ما و تا تے یو مسئلہ خی چی کافر بانے خیری کل جائز دی کافر تا خیرہ کولشی ویلن لکل ہمزا حلاکت تیل پار دارا غا کس ہمزا ایبونا لگئی پا موحیدینو باندی شاہ پا شاہ لومزا مخامخ ہمزوی آغا کس دا چگم مخا شاہ پا شاہ پیشی شاہ لکمونگ چو تا غیبت ہوئیو نو شاہ پا شاہ دا چا مزمت کی او دیاری غیبت کی لومزا آغا سپک چی مؤمنانو تا مخامخ بدوئی اور نور ما فرق در تصورت حجرات کی پا حوالی در تفسیر قرطبی بیان کرو غمز ہر اغسیز توئی چما یکونو باللسان پا جبی سرئی اور لومز عام دے ما یکونو باللسانی و بالیدی و بالعینی و بالشارہ پا جبی چاہتا بدوئی لاس ورطا گتا نیسی سترگی ورطا وئی پا جبی سوئی نو دی طول تا ہمز وئی ویل دا لومز ویل لکل ہمزا او دید کی تخطیب شربینی لغن زیاد تفصیلم کر دیں اللذی تیشوا حلاکت تیل پا دارغا چا ہمزتن عیب لگئی پا موحدینو باندی شا پا شا لومزا تان پی وی مخامخ اللذی اغا بدبخت جمع مالن چی دی جمع کری دی مالونا نکره دا خوا جمع کری دی مالونا وعددهو یو مانا پشمار شماری خیدی یا وعددهو وجعلهو عدتن او دای زان لا پخپل خیال باندی اسباب دا کامیابی گرزولی دی سامانی گرزولی دی لگتا تو حق سورت توبه کیویلو لعدو لهو عده سامان سفر دلی دا خیال دے چھ سامان دا سفر او دا نجات با مالی یحسبو ان مالو اخلدا دا جملہ استفامیہ دا آیت گمان کئی ان مالو چھ مال دی اخلدا ہمیشہ بولری دی لرا نا چری نا چری نا کلا یقینا لینبذن فی الحطما ما دا تو سورت مریم کی ویلوں چی حرف کلا دا قرآن پا نصف آخر کے 33 مرتبہ راغلے دے او اول شروع کی گی دا سورت مریم نا کلا کلا التوکا نا او دیزے کی آخری کلا را رہے دینا پست بیا کلا ناراضی او دا کلا قرآن پاک کی ردیوم راضی او کلا حقوم راضی نو ردیم آنا بداشی کلا داشی گمان دینا کئی سمانا دامال بدیلا میں شو نساتی او یا کلا حق دے نو دراتن کی جملی دے پار تاکید دے کلا یقیناً لینبذن فی الحطمہ خامخا ابغور ذو الشیدا کافر فی الحطمہ پاغسیز کی چرا ڈیر ماتے ان کے دے حتم دا جہنم دا طبقات نم دا طبقات کے دی یو طبقی نم دے او اغا و طبقی دی چرا ما در تزی پزی ویلو او دا علی و عقید پا حوالی سر دا اشعارو کم در تویلو ما نو آغی کی یو طبقہ حتمہ دے حتمہ خپل معنی دا ماتون کے الحتمہ ماتون کی لکتا سورت مدثر کی ویلو لا تبقی ولا تذر نپری گی دی مات را مات بے کی وما ادراک ما الحتمہ او تچاپ وکری چسد دا حتمہ نار اللہ الموقدہ دا اور دا اللہ دے بل کرشوے التی اغور تطلعو چرا چا پی رکھی گی تطلعو رسی اسی اقبل مانا دا دا رسی دلخا تطلعو چی دا برا رسی علی الافئدہ پزرنو باندے دیکھی اشارہ دا دو خبر رتا تاسو قرآن پاک ویلے دے قرآن پاک کی دا مشرک سی حالت سے ذکر کرے دے لا یموت فیہا ولا یحیا اس گورا تب تلیو داور بتی چاپی رشی سزئی بے سزئی بے سزئی بے حتا چورسی داور علل افئدہ جنوتا نو چکل زنے چاپی رش نو مانا تباش مرگ مانا تباش لا یموت ولا یحیا دیم توجی دادا چ تخصیص دا افئدہ والے کر دے زکا چ دا افئدہ دا محل دا عقائد باطل ہو دے دا گندا عقیدو محل دے لپار دا کافر تطلعو علی الافئدہ دا اور با راور سی او چا پیر بشی دودی دا سنونا دارنگی دا افئدہ دا محل دا کینی او دا حسد دا حسد دے مخی ہمزا و لمزے ذکر کری دی او دا دوارا خو نخی دا حسد دی نو آغا زرہ چی پکم زرہ کی دا مواحد خلاف پروپیگنڈی تیاری دی دا زرہ بزا پا اور دا جہنم سر اسو زوبا لیکن قرآن پاک تاسو زی پا زیووی ومن یکتمہا فینہو آسمن قلبو چی چا شہادت پڑکا نو زرہ گناہگار دی سورت حج کی تاویلو ومن یعظم شائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبُ نو آغا تقوى اخلاص آغا تقوى دا قلوبو دے کتمان دا شہادت گناہ دا زرد دے تطولیو حال الافئدہ زکا دا محل دا گندو عقیدو دے زکا چی دا محل دا سرے دا حسد دا موحد سرا انہا علیہم مؤصدا بشکا دا ورچ دے دا پتی باندی مؤصدا جوخ کرے شوی مقصدا جوخ کرے شوے مقصدا بند کرے شوے فی عمد ممددا پستنو کی داس استنی چک دیگ دی کرے شوے امراد دی استنو نا اگا استنی دا جہنم دا اور دی خان اگا خارجی نا اگا دا جہنم دا اور استنی دی اگا بتا نچا پی رئی او دوی با پکی دن نی نصورت کی دا اگا خلق و حالات ذکر کرل خد مؤمنین و دشمنان دی ویل لکل همزت اللمزا اور پدی کی اغا تمام اغا خلق داخل دی چې چا پزر کی د مسلمانانو سرا حسد اور کینہ دا لکر لوی روافظ واڑ روافظ لوی روافظ واڑ روافظ هم دارنگی خوارج هم دارنگی پدی زمانے کی بعضی خلق دی چغی لکا دا اکابرین علماء دیوبند لکا شاہ ولی اللہ سے او دغی خاندان تا بد نسبتو نکی او دیاغی خلاف یو کتابی لکل دے چاہتا نمی خود توحید خالص دے خضوط توحین خالص دے اگر توحین خالص دے چی لکل دے بھائی کہ شاول اللہ خاندان او علماء دیوبند تے سپکویلی دے اگر ام دا ہمزا و دا لمزا پا صف کی بطریق اولا داخل دی اگر لوی روافظ اور وارا چکم صحابہ اکرام تا لکا شیخین تا بدوی یا وارا روافظ چاہی حضرت عثمان و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین ای تا بدوی اگر دی آیت پا زد کی بطریق اولا داخل دی اور فتاوہ بحر الرائق چی دا فقہ مشہور کتاب دے اگی اتنخی دا آل سنت والجماعت ذکر کری دی یو پکی دادا چی آل سنت والجماعت کی اگا خلق دی چی اگی زر دا صحابو دا کینون محفوظی او چی چاہ پزر کی صحابو سر حسد وی اگا آل سنت والجماعت کی داخل ندے اور آل سنت والجماعت ست ہوئی دیدہ کی یو جملہ مختصر ونی یاد کریں بعض خلق کو ٹیکا اغستے دا چی منگ آل سنت والجماعت یو آل سنت والجماعت چاہتے ہوئی عام ترجمہ خدا دا چی خاوندان دا سنت او دا جماعت الغنیہ دا عبدالقادر جیلانی سے کتاب دے داغی صفحہ نمبر 70 دے آغا ہوئی چی آل سنت والجماعت آغا چاہتے ہوئی چی دا پیغمبر پا سنت باندی روانی اور صحابہ سر موافق پہ اعمال کی ہوئی سنت مانا دا پیغمبر اطاعت دے او جماعت آد پیغمبر پاک صحابہ دی نو آل سنت والجماعت چی پیغمبر پہ سنت روان دی اور دا صحابہ تابیدار دی او چی کم سرے دا پیغمبر دا سنت خلاف دے اگا آل سنت نہ دے کم سرے دا صحابہ سر بغض کی اگا دا آل سنت نہ خارج دے اور زنوی ما دا بحر رائق فیصلہ دا اور الحمدللہ منسقنن زمانگا مای ناز شخصیت مفتی محمد مسلم صاحب مدظ اللہ العالی عریم تشریف فرما دی اور اللہ کریم دی شخصیت تا دا علم دیر دولت نصیب کر دے ہر فن مولا دے الحمدللہ من پہ نازیم اور علماء تا تخصصم کئی جکم مرگری پتازو کی فارغی اور دے تخصص شوق ساتی نو اللہ تاثر دا تخصص مدرسہ تاثر نزدیک علاوہ کرے دا دا فن خود دوی رہے بارحق ماں مجبوراً ہوئے دا خبر میں تاثر دو کرلا فتاوی بانے حوالہ ورکڑا خدا فن دوی دے آل سنت والجماعت چی پی جنین عبدالقادر جیلانی کتاب نہ بتا پوس ہوگی اور ہر سڑے زانتا آل سنت ہوئی ہر سڑے زانتا جماعت ہوئی خدا نخا او دا سو وڑا خبر نظر دری سو زل امام شافی قرآن ختم کرو او چاگی نچا تپوس کا مات روح مانی پاوالی دلیلو چی شریعت اصول او دلائل سدی وی قرآن دے سنت تیوی دری میں اجماع امت وی قرآن نراتو خیا اس خمان نتان تپوسو کن مولوی آن باشد کے چپ نشود آگی وی رماز سخ فی الحال جواب نشتے وی تال محلت تی دری رزے اور اگی قرآن کریم لستا چیز تبراغی ویت تبی غیر سبیل المؤمنین داغی ضرب دا شہادت کا چدق اجماع امت دلیل دے 300 مرتبہ ہوئی آئے قرآن کریم ختم کرو خو ہر ختم کے آگے کجوری اور چواری نہیں ہوئے چلے مگو چ بس کجور ہوئے سے چوارا ہوئے سے بس داد قرآن احترام اوشا اور داد قرآن عزت اوشا حالانکہ چکم زی کی دا ویشل کیگی چان پٹ نہ دا جمع سمر بیزتی التا معشمان سمری شور بک سمری اور چسار لاڑ سے جمع تھا نہ جمع کجرو دا ڈکو نہ دا سے ڈکوی تب چچا دشپے بیزو اجڑ پک تڑلو پچ بھرتی تھی اور جماعت اگر مرکز دے ابراہیم علیہ السلام تلا چاہرا بیتیا زما کور پاک کئے دا خدا پاک زے دے دے کے پاک کار پکار دے اور حب دا قرآن دا دے چون قرآن ازدکو پا قرآن بانے عملو کو دا محبت تا قرآن ندے چون دا خپل مرضی او دا خپل دا خواہشات و کارونو کو او دیلی پارا چونکہ زدہ ختم نمزر زرکوما

اے وقت سریا زمگا زما خان خورا کے آگے جو غستا سو بیت اللہ یعنی مرکز دے عبادت رانو ما اتو دے آئے تپوس نہ کے او دخبل دو خانو کم اغستی آئے وی چی دے چا کور دے اغا پوشوا دائی کور پوشا زما خان دی زد اخبل خانو تپوس کو ما خلقوی مشرکانو با خدا نہ مانا آئے خو مانا کنا اسی دخبل زینم عبداللہ خو ذات تو خوچ نمون ایک دو نمونگ تو پتہ نہیں سرے کہ دیدی مطلب سدے اور دیدی معنی سدا نم خواہ ایک دچ اگر اسلامی نمی اور پدی بانزم گا مفتی سے یو کتاب لکل دے باقیدہ اسلامی نمونا اور دویم چاہ خود ہر کس کا ہر کور کیا کتاب پکار دے لیکن چی ہر کور کی معصوم خوب پیدا کی کنا انو دیالک سنم پکار دے جنہ سنم پکار دے زمان ما شمانو شی نمی زیارت مانی زیارت مانی ناول والا شرکی نم والا کی دو یاد اولاد الکان نمون آغی گدو چگا چتا دے دیر لوی دم نمی دے جنکو نم باغی گدو چگا چتا دیر آیا شزنا نئی نم خدا سے کی دا چلائی کے بہتر نسبت وی عرض میں کہو چاہی تا پتو چا اللہ استے زکر دخبل زینم عبداللہ خو او دیر آغی اور نبی بیت اللہ نے توافو کا او دے بیت اللہ دے غلاف لاندی سر دنکا اوی اللہ یا ربی لا ارجو لہم سواکا یا ربی لا ارجو لہم سواکا فمنا انہم حماکا اے اللہ استاد دی کور حفاظت پارا تانا بغیر زسوک نوی نما اے زما اللہ بس دی اخپل کور حفاظت پخپلو کا سمر لوئے خبر ہے کڑے دا منگم ویو یا اللہ دین توحید دا توحید و سنت دا مراکزو حفاظت کو منگنی شکو لے اللہ تی محافظی دی مراکزو حفاظتو کا ہر اغز مرکز چکم زین توحید و سنت آواز را خوری گی توحید و سنت ملغلری خوری گی اللہ دیگا مراکز محفوظ ساتی فرمائی علم تارا آیتا غور نہ دیکھے دازما د شیخ خصوصی ترجمہ دا او دا ماتا سے بوی کنا او مزری لکھ دی علامہ بغوی لکھ دی چ قرآن کریم کی چرت علم تارا راشی او دیاغی نسبت یو داسی واقعیت شیوی چگا پیغمبر پاک نیلی دلی پیغمبر پاک نمخ کیوی مالت برویت نہ رویت بصری نہ اخلے بلکہ رویت قلبی باخلے او چ رویت قلبی شنو علم دے زک زمانکم علم ترا آیتا غور ندے کرے کیف فعل ربکا بیصحاب الفیل سرنگ کار کڑو ربستا بخاوندانو دا تیانو اتیانو والا سبحان اللہ دا ہتیان دی دا بیت اللہ روان اللہ راغلو اور اللہ ابابیل راولے گل سنسبت تا ابابیلو دے ہتیانو سرا دے پوئے گی رمز خفی دے اشارہ ورتو کا سنسبت تا ہتی دے اور سنسبت تا ابابیل پرندے دے آخو دے آگی دستر گمرم ندا خو اللہ وی چو گورا اصحابی فیل میں پا ابابیلو تباہ کرل اے مسلمانانو موحدینو کہ تاسو افرادن کم یہ نو احساس کم ترے کہ مبتلا نشے افرادو باندی فتح اور غلبی نی کامیابی پا افرادو نی بلکہ دا کامیابی پا قوت تا دلیل اور پا قوت دا ایمان سروی او دی تو مگورا چستا مقابل غٹ تے نو گورا فیل سمرا غٹو او دی ابابیلو دلاس تس نسو علم یجال قیدہم فی تزلیل آئے نو گردو لی اللہ قیدہم دو دی چل کیچ مخلوق تا منصوب شی نمرات بطن چلوی او چکل خالق تا منصوب شی نمرات بطن تدبیر وی فی تزلیل برباد فی تزلیل برباد ہے کی یعنی برباد ورسل علیہم طیرا اور اللہ را خوش کروپ دی باندی مارغان ابابیلا گروپ گروپ ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی مفسرین فرمائی شنے پرندید آدھا توتیان سمندر بحر ساحل سمندر نہ اللہ روا نکڑے او دیاوی پخلکی او نرے غنی گٹائے وا او بلا پپنجو کے وا او اگر مسلط کرے شی بدی باندے چکل بے گٹا غرزولا نائی پا دی کپرے او لگے دا او لاندے نبا گٹا راو اتا او پا ناشنا ہے اتسرا اگر خلق خود پاک تباو برباد کل ترمیہم وشتل بے کولا بے حجارت من سجیل پا کانو پا خوکرشو سرا حجارہ کانے من سجیل سنگی گل خود کانے آگا خاور آگا کانے چاوی دا خاورنا خوب اور بانے پوخ کرشی وی او داغ وجہ دا چی امام نصفی لکی من سجیل ابل آجر آمانے کے پا خخت سرا او شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی بحجارت من سجیل تکرے او داولی وی زکا چکم شے پا اور بانے پوخشی داغی زخم زر نرازی دا سی شدید زخم تے شاردا فجالهم کاسف معکول اگردول اللہ پاک دوی پشاند وخو خوڑل شو رزا رزا اکرلام او مشرفات تو گورا علم یجال کے دن فی تزلیل او گورا ستا امت سنگ مشرف کا دشمن میں والا تباک او دی دشمن قید میں فی تزلیل برباد میں کا او گورا ستا امت میں عزت من کا جکا دشمن دیا گی پوڑو وڑو پرندوں میں تباہ کا او گورا ستا امت میں عزت من کا جکا جی دشمن میں والا داس ریزا ریزا کا کاسف معقول سورت قریش مصفی ترتیب کے 106 پس سورت فیلنا اور نزولی ترتیب کی یو کم درشم پس سورت تیننا اور وجہ تسمیہ دا قریش سورت لیلاف قریشن کی ذکر دا اور پدی سورت کی ہم دا ناکار عادتنو بانی زجر دے زجر پا قریشو باندی دے چاگیبا دنیا دی پارا سفر کو اور پائی کی بے دا فیدی زی لٹاو لکا پا جمی کی یمن تا بتلل چاگا گرمو اور پوری کی بے شام تتلل چاگا سوڑو زجر دے چے خلقو دنیا مال و دولت دے پارا خطا سروان یے یمن تم زے شام تم زے او دے لر لر ملکونو سفر کوئے او دے اللہ دین دے پارا تا چرے سفرو نکا تا لہو پکار چی دے خدای دین تا دے دین دے پار دے سفر کرے وے روایت ندے و مشہور خبر دا اطلب العلم ولو کان بالصینے نمانا علم دے پارا زان اکڑوا دا ندی چطلب المال ولو کان بالصینے شمال پس منڈی ووا خدا نہ چی رزق حلال مگٹا اوئی گٹا اوئی گٹا خب صحیح مصرف او لگوا خود یہ مال نہ یو بل شے ڈیر خدے چرا علم دیا گا ایمان دے اور اگر ڈیر الیق دے پہ سفر ستا باندے جگہ تدبیر خی استا سفر خپا کار دے او دگی تد امام شافی نقطہ دا کدا فقہا ورتو گوری آگوی چی سفر معصیت چکم دے نپائے کی اجازت تا قصر او دے افتارے نشتا دے دا یو قسم زورن دا چی تو خود دیل پار پیدا کری چی دا گناہ دے پار پا سفرے کئے تو خود دیل پار پیدا کری چی دا نیک کار دے پار سفروں کا او زدر تا چیلنج در کوم قرآن گو رکھا او چی چر تا قرآن پاک بحری سفر و ذکر کر دے لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله دینی دی ویلی چتے بل زی تلاشی فضل لٹوا فضل لٹوا فضل لٹوا اور فضل سے دے الدین لوی فضل دین دے لیلاف قریش معنی امام سیوطی او ارتباط لکھلے دے دیر مزیدار دے او دا نحوی طریقی سر خوبصورت گران دے خو منگو اس آسانو کا نا اغوی فجعلهم سرد لئیلاف قریش تعلق دے مانا فجعلهم لئیلاف قریش منگو گردو لغی واقع خورل شوی لوجد الفت قریشنا لوجد من دا قریشنا او بیا امام سیوطی حتی که بعض علماء پا دیم دی چه دا قریش صورت اور فیل یو صورت دے دمرا اتصال دے دی پا مابین کی فجالم کا عصفن لئیلاف قریش. دیمہ خبرہ جدیدی متعلق مقدر دے لئیلاف قریش انظرو لئیلاف قریش اگر آپ نظر دے برات من دا قریش تا